Bienvenidos a Divas Disco, el lugar donde todo es posible. You know, no hay baile sin brillo, ni brillo sin pluma. Comença la factoria dels 80 amb Rafael Corbí. The style, we're a spreading fire. We're burning, shine like a star. Diamonds never die, brilliant in the eyes as you've never seen before. Na na na na na na. Na na na na na na. Dancing on the stage. Species, we're rising when the diva rise, you prostrate. I bet you fall in love. This is our time, time to say we want to take it all. Whoa, diva, diva da shine. Like a diva star, as we used to do it. Just feel it. When the diva rise, you prostrate. I beg you fall in love. This is our time, time to say. We are divas at night. Divas cuando vamos en coche. Divas driving cars. Divas en la mañana y antes de cenar. We are divas in every moment, in every little time. De les noies, la catalana Canet de Mar, en Roser Murillo Rivera, la Roser, que ens aporta la millor música i el millor record dels anys 80 amb aquest Divas Disco, àlbum del 2018. Hem volgut començar amb la modernitat, però amb el record de la música de tota una generació, que és el que us portem a través del nostre programa. Perquè així nosaltres anem recordant durant aquestes dues hores sempre a la factoria dels 80 la millor música de tota una generació, 70s, 80s, 90s, etc, etc, i el que ens passi pel barret. Be thankful for what you've got, William Devon, després Elvis Presley en Way Down o Michael Sambello en Maniac. Són els propis temes que escoltem a la factoria dels 80. Against the white wall, TV enters in the back. You may not have a car at all.

Un personatge destacadíssim del món de la música, nascut el 1954, cantant i músic nord-americà, Michael Cimvello. Va començar la seva trajectòria musical fa anys enrere, siguent guitarrista d'estudi amb gent com Stevie Wonder, Michael Jackson, Temptations o Chaka Khan, entre molts altres. I aquí els escoltàvem a través del Maniac, una de les seves més grans cançons. Seguim a través de la Factoria dels 80. Et convido a ballar amb nosaltres a través de la música de Koto, grup italià de pop sintètic, Alfredo Maiola i Stefano Condari. Posteriorment van tenir l'holandès Michael van der Kuy, un dels personatges destacats de la seva música. Això es deia Jabda. And break the earth. Jump it up. Don't be afraid, don't be afraid. Television saying a word is praying. Jump it up. Somebody's coming from a strange world. Strong voice coming from the space. Thank you. somebody's coming to eat us and break the earth. Don't be afraid, don't be afraid, television saying. Don't look at it, don't mention it, where they spring. Somebody's coming from the strange world. A strong voice coming from the space. Thank you. Doncs sí, Beastie Boys, un grup musical newyorquí fundat l'any 1979, que van començar tocant hardcore punk, però que després van experimentar com a pioners del hip-hop i d'altres estils musicals, del rap, per exemple. Els hem escoltat amb aquest tema que ara mateix havíem escoltat a la factoria dels 80, aquest You Gotta Fight For Your Right To Party, una de les bones cançons. Ja sabeu que aquí el rock clàssic també té presència. Sí que el nostre programa havia començat anys enrere com una mostra del que era la música més ballable, la disco music dels anys 70 i 80, però això va evolucionar. Ara ja són els grans èxits dels 80 amb el millor de la música ballable. Què tal si escoltem a Smokey Robinson? Això es deia Crossing des del 1980. Is played for cruising is made.

Quins ritmes musicals, quina presència més interessant de gent com Billy Ocean, quins noms, veritat, When the Going Gets Tough. I també aquest personatge, Stevie Wonder, nascut el 1950, un dels cantants, compositors, productors, discogràfics, músics i activistes socials més importants dels Estats Units. Des dels Songs in the Key of Life, 1977, ens aportava la factoria dels 80 d'aquest I Wish. De tant en tant, ens donem el gust d'escoltar una cançó que ens arribi en format d'altre tipus musical, diferent de la nostra factoria. Essencial és l'una de Maná amb El Muelle de San Blas. Sola, sola en el olvido, sola. De tant en tant, molt de tant en tant, ens agrada recordar alguna cançó que no tingui res a veure amb els estils musicals que habitualment la factoria dels 80 es porta des del 1997, excepte després del 2003 amb Essenciales Luna, la cançó de Maná de la formació mexicana fundada l'any 1996 en el Muelle de San Blas. Després d'haver escoltat amb aquesta formació en Maná, que recordem que es va fundar amb el nom de Sombrero Verde, tot i que un canvi d'integrants va fer que canviessin el seu nom i la seva presència musical, que acabessin com a quartet, acomiadarem aquesta primera part del nostre espai i ho farem amb la música de Beggar and Co. Sí que ara mateix retornem al que ens agrada més, els clàssics del soul, funk and disco. Beggar and Co. amb Somebody Help Me Out. Somebody help me out.